Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Allah Azze ve Celle'nin bizleri yaratmış olduğu gaye kendisine kulluktur. Yani ubudiyet dediğimiz yaratılış halimizden ölümümüze kadar takdir edilen bu ömür zarfında Allah Azze ve Celle'yi her sözde, her işte, her amelde ululama mecburiyetindeyiz. Bizim yaratılış gayemiz budur. Yaratıldıktan sonra Allah Subhanahu ve Teala bizleri yaratılışımızın icabı fıtri hasletler üzerine donatmış ve bu fıtri hasletlerin içinde belli bir yaşa veya buluğa ermeden mükellef olma esasını getirmemiştir. İnsanoğlunun bu geçiş suresinde her doğan çocuğun fıtrat üzerine doğar sözüyle devam ederek ana babanın mükellefiyetinde insanoğlunun yetişmesini takdir etmiştir. Ama bu yetişme tarzında ana baba neyse, yani Hristiyansa Hristiyan, Yahudi ise Yahudi, Mecusi ise Mecusi yapabilir. Fakat buluğa erdikten sonra, mükellef olduktan sonra insanoğlu dininin mükellefiyetinde, kendisine ulaşan neyse onunla amel etme mecburiyetindedir. İşte fıtri hasletlerin her biri bütün insanlarda istisnasız olan şeylerdir kardeşlerim. Ama din konusundaysa Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu Resullerle ne yapmıştır? Dinini öğretmiştir. Ve hiçbir kavme Resul uyarıcı göndermeden azap edici olmadığını söylemiştir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünde dediği gibi, geçmiş ümmetlerde diyor her peygambere tabi olan havariler vardır diyor. Bunlar ne yapar? Peygamberlerinden aldıklarını olduğu gibi ne yapar? Hayatlarına geçirirler. Daha sonra da diyor ona uyar, insanlara bunu emrederler diyor. Ama diyor onlardan sonra bir nesil türedi. Bunlar dinde emrolunan işleri bırakıp nehyolunan işlerle uğraştılar. Ve dinde yeni yeni bidatlar ittihaz ettiler. İşte kim bunlarla diyor eliyle mücadele ederse bu mümindir. Kim bunlarla diyor diliyle mücadele ederse o da mümindir diyor. Ama bundan öte hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. Düşünün kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala Nuh'un kavmindeki ilk şirke binaen Nuh aleyhisselamı göndermiş. Nuh aleyhisselam onlara neredeyse 1000 senelik bir davette bulunmuş. Ama bunun neticesinde o topluluk bunu inkar etmiş ve Allah subhanahu ve teala onların küfredenlerini, isyan edenlerini suda ne yapmış? Boğmuştur. Orada gemide kurtulan her ne kadar inananlar olsa da deminki hadisin tecellisini görüyoruz. O inen topluluktan, müminlerden işte bu topluluklar gündeme ne yapmış? Gelmiştir. Yani dinde emredilen işleri bırakma, nehyedilen işlerle uğraşma ve dinde yeni yeni sünnetler ittihaz etme insanoğlunu ne yapmıştır? Kaptırmaya yetmiştir. Onun için Allah subhanahu ve teala ölçü olarak kitabı ve o kitabı anlayabilmemiz için de Resulleri göndermiştir. Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi eskiden diyor ümmet tek bir ümmetti. Alimlerinin birbirlerine hasedine binaen ümmet birbirine düştü diyor. Ve aralarında ihtilaf oldu. Allah onlara ne yaptı? Bir peygamber gönderdi. Ve aralarındaki diyor ihtilaf ettikleri şeye hal çaresi olarak da bir de kitap gönderdi. Ancak buna ne yapar? Müminler uyar diyor. Bu da gösteriyor ki Allah Azze ve Celle sadece kitabı indirmiyor. Bu kitabı açıklayan, insanlara beyan eden ne yapıyor? Bir de Resul gönderiyor. Resul ne yapıyormuş? Kitapta Allah'ın indirmiş olduğu hükmü insanlara ne yapıyor? Bildiriyor. Aynen Allah kitabında dediği gibi Azze ve Celle, hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu kitap Allah'tan gayrından gelseydi çok çelişki olurdu. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını veya buradaki anlaşılmayı hiç kimsenin kendi anlayışına ne yapmıyormuş? Kitap bırakmıyor. Yani ben nasıl indirmişsem, ben nasıl razı olmuşsam, siz de bu şekilde bu kitaptan razı olmak zorundasınız diye ne yapmış? İndirmiş. Ve akabinde yarın kıyamet gününde ben bunu yanlış anladım veyahut da bu böyle değildi demeyelim diye aleykümselam ve rahmetullah. Resulleri vasıtasıyla ne yapıyor? Allah subhanahu ve teala dinini öğretmiştir. Yani aranızda herhangi bir şeyde fi şeyin diye nekereli geliyor. Dine taalluk eden hangi meselede olursa olsun Allah'a ve Resulüne havale etmeyi ne yapıyor? İmanın bir gereği kılıyor. Yani Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda ne yapar? Daha hayırlıdır diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, demek ki insanın fıtri olarak özelliğiyle dini olarak özelliği neymiş? Farklı farklı. Yani fıtrattaki kullukla tevhiddeki kulluk neymiş? Çok farklıymış. Sen günlük yaşantında aklına eseni yapabilirsin ama dinin meselesinde aklına eseni ne yapamazmışsın? Düşünemezmişsin. Düşünemediğin gibi Allah'ın bir vahyini ele aldığımızda, ister Kur'an olsun yani yazılı, ister sünnet olsun yani yazısız, sözlü, hangisi olursa olsun bunları kafana göre anlama, kafana göre idrak etme, kafana göre anlatma yetkisini ne yapıyor? Din bizden alıyor. Onun için Allah Subhanahu ve Teala indirilene uy, indirilenle hükmet, indirileni gösterdiğim şekilde hükmet ve indirileni ne yap? Anlat diyor. Ama kardeşlerim bizler beşer olarak her ne kadar insan olmamız sıfatıyla dil, konuşma, anlaşma veyahut birine bir kızgınlığını belli etme veya bir hayrını veya bir şerrini söyleme her ne kadar dillen olsa dahi vahiy konusunda Allah Azze ve Celle'nin sözüne söz katan veyahut Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine söz ilave etme dinde ne yapmıştır? Küfür olarak addedilmiştir. Yani kim Allah'ın ayetlerine bir ayet katmaya çalışırsa veyahut kim benim sözüme bir söz söylemeye çalışırsa cehennemdeki yerini ne yapsın? Hazırlasın diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, geçen haftaki derse de binaen, demek ki yaratılan her ne kadar insanoğlu dahi olsa, demek ki yaratılan insanların içinde peygamber olarak seçilen insanların sözleri ne yapılıyormuş? Tutuluyormuş. Ve onun sözüne bir söz katma cehenneme girişe de neymiş? Bir davetiye içeriyormuş. Bir gün sahabelerden bir tanesi başka bir sahabeye gelerek diyor ki bana kızını ver diyor. Peygamber böyle dedi diyor. Adam diyor ki Allah Resulü diyor tamam din konusunda der ama benim malik olduğum bir şeye karşı şunu şuna ver diye ondan böyle bir hareketin sudur edeceğine ben inanmıyorum diyor. Ama diyor sen dur ben gidip bunu peygambere soracağım. Eğer ver derse ben yine de vereceğim emri başım üstüne diyor. Adam git sor diyor. Ve aleykümselam. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelip ey Allah'ın Resulü falana, sen falana git, kızını sana versin dedim mi diyor? Hayır diyor, ben öyle bir şey demedim diyor. Ama diyor o senin tarafından geldiğini ve bana kızını kendisine vermemi emrettiğini söyledi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, kim diyor ben söylemediğim halde benim adıma bir söz söylerse cehennemdeki yerine ne yapsın? Hazırlasın diyor. Gidin diyor bakın o adama, o diyor şu an kaçıyor. Kaçarken arkasına bakıp önüne bakamayacak. Önüne de kocaman siyah bir yılan çıkacak. Onu sokacak. Bilmiyorum ona yetişirsiniz, bilmiyorum yetişemezsiniz diyor. Hakikaten adamın peşine düşüyorlar. Adam korkudan kaçarken bir yılanın üzerine basıyor. Yılan da bunu sokuyor. Birçok yerinden ısırıyor. Geldiğinde feci bir şekilde can çekişirken o adamı buluyorlar. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, demek ki Allah'ın kelamına, Resulullah'ın sözüne bir söz ilave etme ateşe girmek için neymiş? Bir sebepmiş. Ama her ne kadar peygamberlerin sözleri, çok dikkat edin bu meseleye, çünkü toplumun ifsadı iki şekildedir. Birincisi cahilliktir, anayı babayı taklittir. İkincisi ise alimleri taklittir. Toplum iki şekilde ifsad olur. Her ne kadar kardeşlerim Allah Azze ve Celle Resullerimden geleni kabul edin veyahut La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demesek, imanımızı kabul etmese dahi, ondan sonra gelen neslin sözleri veyahut ona tabi olan insanların sözleri peygamberin sözü gibi ne yapılmamalı? Algılanmamalı. Çünkü Allah sadece Azze ve Celle ihtilaf ettiğinizde ne yapın? Allah'a ve Resuluna gidin diyor. Ama aynı ayeti kerimenin baş tarafına baktığımızda Allah'a itaat edin, Resuluna itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Ama aranızda herhangi bir meselede ihtilaf etmişseniz Allah'a ve Resuluna götürün diyor. Bakın kardeşlerim, itaat mercisi olarak 3 tane olmasına rağmen, itaatı bile Allah emretmesine rağmen aramızdaki nizalaşmada emre gidin ne yapmıyor? Demiyor. Emre bile gitmeyi nehyediyorsa, idare eden bir insana gidilmezken nasıl olur da başka birine gidip de şu meselenin hükmü nedir diye ve senin görüşün nedir diye sorma ve ondan aldığımızı hayatımıza geçirme hakkı doğar. Demek ki Allah ve Resulünün dışında hiçbir şeye müracaat etmeyi ne yapmıyor? Din emretmiyor. Bize düşen neymiş? Allah'tan ve onun razı olduğu o Resul'dan geleni alıp ona göre hayatımıza geçirme ne yapılmış? Emredilmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün, sizler diyor geçmiş ümmettekilerine diyor karışı karışına, arşını arşınına tıpatıp uyacaksınız diyor. Hatta diyor o şuraya bassa siz de basacaksınız. O diyor keler deliğine girse muhakkak siz de gireceksiniz deyip sözü uzatıyor. Ve sahabenin birisi diyor ki peki bunlar Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Başka kim olacak ki diyor. Kardeşlerim, geçmiş ümmetlere baktığımızda, yani Yahudilerde ve Hristiyanlarda kitap konusunda, Resul'a uyma konusunda iki görüş var. Yani Yahudiler ne yapmışlar? Peygamberlerini öldürmüşler. Dinlerinde aşırı gitmişler. İndirilen ayetleri ne yapmışlar? Öğrendikleri halde tevile gitmişler. Hristiyanlar ne yapmışlar? Emredilmediği halde dinde yeni yeni bir şeyler icat etmişler. Birçok bidatlara, yani birisi ilimde sapıtmış, birisi de ne yapmış? İlimsiz amelde sapıtmış. Biri ilim işlemiş, amel etmemiş. Birisi ise ilimsiz amel işlemiş, böyle sapmış. Muhammed ümmeti ise nedir? Tam ortasında gider. Yani hem ilim edecek hem de ilmiyle ne yapacak? Amel etme mecburiyetinde. Ama Hristiyanlarda ne varmış? İlim var ama amel yok. Bakın, bir zina meselesini bile zenginleri zina ettiğinde ne yapmışlar? Katıra ters bindirmiş, insanların içinde teşhir etmişler. Fakirleri, yoksulları, kimsesizleri zina ettiğinde de ne yapmışlar? Taş diyerek öldürmüşler. Daha sonra buna güç yetiştirememişler. İkisini de bir etmişler. Allah'ın ayetini inkar edip yerine tutmuşlar, katıra bindirip ters döndürüp insanların içinde teşhir etmeyi dinde meşrulaştırmışlar. Bu ne yapılmış? Onların şeytani zekasıyla. Yine bakıyorsunuz Kur'an'daki kıssalara, Allah Subhanahu ve Teala zamanın nebisine ne diyor? Size diyor cuma gününü tatil kıldım. O kavim ne diyor? Rabbına söyle de cumartesiyi bize tatil kılsın. Yaratanla hüküm koyar. Yaratılan hangisi? Ama insanoğlu hep ne yapmış? Nankörlüğü seçmiş. Yaratana karşı yaratılmış olduğunu hep unutmuş. Hep ne yapmış? İsyan etmiş. Ve bunların başında da kim var dedik? İblis var dedik, değil mi? Hı. Allah Adem'e secde edin dediğinde secde etti mi? Hı. Neden etmedi? Hı. Kibirlendi. Demek ki haktan geleni kabullenmeme neymiş? Hı. Kibirmiş. Buna çok dikkat edin. Sırf bu kelimenin altını çizmek için buraya girdim. Ha. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ayetleri tevil etmede Yahudiler aşırı gitmişler. Ve peygamberlerini ne yapmışlar? Öldürmüşler. Aynen de peygamberleri kendilerine gelip cuma gününü tatil kıldığında Rabbiniz böyle diyor dediğinde onlar ne yapmışlar? Cumartesi istemişler. Allah Azze ve Celle ne diyor? Tamam diyor. Ama sizi imtihan edeceğim. Eğer bu imtihanı kaybederseniz size öyle bir bela veririm ki ne bundan öncekilere ne de bundan sonrakilere böyle bir bela vermişliğim yoktur diyor. Onlara cumartesi günleri balık avlamayı yasaklıyor mu? Yasaklıyor. Bugün cuma günü Muhammed ümmetinin bir bayramı mı? Peki hiç bayram havasında geçer mi? Peki bu cumartesiyi ihlal edenle cumayı ihlal edenin arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Ama Allah Azze ve Celle geçmişteki ümmetlerin sapmasını bize harfi harfine, kıssası kıssasına olduğu gibi bildiriyor ki biz de onların düştüğü bela ve musibete ne yapmayalım? Düşmeyelim. Bakın şeytan onları harama nasıl yaklaştırıyor. Aynen Adem'i yasak ağaca yaklaştırırken Allah size bu ağaca yaklaşmanızı neden yasakladı bilir misiniz sorusunu sorarak harama yaklaştırmışsa, aynen de buradaki balık avlama meselesinde içlerinden kendisine kulak verecek birine gidip kalbine ilham ederek, ki Enam suresini okursanız şeytan da dostlarına vahyeder diyor, birinin kalbine fısıldayarak ne diyor? Siz diyor balık avlamayın. Ne yapın? Denizin kenarlarına derin derin çukurlar kazın. Oraya balıklar doğsun dalgalarla, siz de ertesi günler gider oradan alır satarsınız. Hem de denize çıkıp balık avlamamış olursunuz. Bu nasıl bir söz? Teşvişli, değil mi? Karışık bir söz. Ama Adem oğlunun, bakın kardeşlerim, her ümmetin bir imtihanı olmuş. Bizimse Muhammed ümmetinin imtihanıysa nedendir? Maldandır. Yani mala karşı bizde aşırı bir hırs var mı? Var. Zaten ahiretteki birçok şeyin kaybolmasına sebep de nedir? Budur. Ama peygamberin hayatına baktığımızda aleyhissalatü vesselamın bütün malını son kuruşuna kadar İslam'a hibe etmiş mi? Bakın Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye, ikisi kayınpeder, ikisi de damadı, değil mi? Bakın onlar da son kuruşuna kadar İslam'a mallarını canlarını feda etmişler mi? Etmişler. Ve Tevbe 34-35'e de dikkat ederseniz o mallarını diyor Allah yoluna değil de diyor kendi nefisleri için toplayanlar var ya diyor, onlar alınlarından yanlarından ne yapacak? Dağlanacak diyor. Onlar olduğu gibi buna ne yapmışlar? Uymuşlar, kurtulmuşlar. Ama bakın cumartesi günkü meseleye geldiğimizde bir kısım tutuyorlar, o balıkları alıyorlar ve halk içinde satıyorlar. Bir kısım denizdeki ticaretini tamamen kesip başka bir ticarete yöneliyor. Ama avlayana da ne yapmıyor? Hiç karışmıyorlar. Bir kısımsa hem avlanmıyorlar ama bunun karşısında yapanlara ne yapıyorlar? Aynı kavmin insanları. Yapmayın. Allah'ın belası bize gelir. Allah bizi imtihan ediyor diye sürekli o insanları ne yapıyorlar? Uyarıyorlar. Ama ne kadar uyarsa da haramı işleyen adamdaki haramı işleme iştiyakı ne yapıyor? Fazlalaşıyor. Ve haram işledikçe Allah korkusu zayıflıyor. Ahirete iman yavaş yavaş gidiyor ve artık kalp hasvet bağlıyor. Ve niye biz bu çukurdakine yetinelim ki? Denize çıkıp denizde avlayalım diyen şeytanın sözüne ne yapıyorlar? Kulak veriyorlar. İşte buraya kadar emri bil maruf, nehy anil münker yapan o insanlar, yani iyiliği emredip kötülükten nehyeden o insanlar ne yapıyor? Artık diyor Allah'ın belası an meselesi. Sizinle bizim aramıza artık bir sınır koymamız gerekir deyip kavmiyle kendi aralarına bir duvar örüyorlar ve sadece geçmek onlara tebliğ etmek kastıyla bir kapı koruyorlar. Ve bir gün diyor çıktıklarında öbür tarafa geçiyorlar ki ses seda yok. Her tarafta maymun dolaşıyor. Biz onlara horlanmış maymun olun dedik ve hepsi de ne oldu? Maymun oldular diyor. Bunların diyor soyu devam edenler değildi. Sadece onlardı diyor. Bakın kardeşlerim, Allah'ın emrettiği bir şeyi kendi seçme haklarıyla tevhile gittiler mi? Kim kazandı? Şeytan kazandı. Allah'ın emrine uysalardı, Allah onlara o günü tatil kılmış mıydı? Bayram ilan etmiş miydi? Bakın, Allah'ın bize vermiş oldukları nimetin kıymetini bilmediğimiz zaman ve onun ilafına hareket ettiğimizde bu bizim için ne oluyormuş? Bir zulüm. Değil mi? Ve ahirette de daha büyük belası var. Düşünün, kadına verdiği bir özellik, erkeğe verdiği ayrı bir özellik, insanlara verdiği türlü türlü yemişler ve bunun akabinde Allah'ın bizlerden istediği neler var? Yükümlülükler var. Allah Azze ve Celle'nin bakın cuma gününü kaç tane kavme teklif ettiyse ne yapmışlar? Hep bir tevhile gitmişler. Kimi cumartesi bayram eder, kimi pazar günü. Muhammed ümmetinin hangi gün? Bakın Muhammed ümmetinde bu müşkülat olmamış. Ama cuma günü diyor öğlenin vaktinde 3 cumayı bile bile terk eden insanın da kalbi ne yapıyor? Mühürleniyor. Yani cumanın bütün ümmetler üzerinde çok önemli bir hassasiyeti var. Hatta hadis-i şeriflere baktığımızda dünyanın o gün yaratıldığını, o gün bir akşam vaktinde kopacağını, Muharrem ayında yaratıldığını, Muharrem ayına denk geleceği gibi birçok rivayetlerde ne yapıyor? Geliyor. Ve her ümmetin bir bayramı var. Muhammed ümmetinde bayramı ne gündür diyor? Cuma gündür diyor. Öyleyse bu cuma gününün kıymetini ne yapalım? Bilelim. İşte geçmiş ümmetler bilmeyerek ne yaptılar? Helak oldular. Şimdi gelen Resul'ün sözünün hilafına hareket etme, gelen Resul'u takmama o toplumu helak etti mi? Etti. Bugün düşünün, yaşamış olduğumuz şu topluluğun biraz geçmişine, 100 sene geçmişine baktığımızda uydukları, yani bidat ehli bile olsalar bir şey kazandırdı mı bunlara? Kazandırdı değil mi? Yani ta Fransa'daki bir dansa dahi müdahale edebiliyorlar mıydı? Edebiliyorlardı. Ama bugün o danslar bizim kendi evimizde televizyon adı altında kendimiz işliyor muyuz? İşlediğimiz için o münkere elimizin kalkmasına ne olmuyor? Mecal kalmıyor. Bunu anlatabildim mi? Yani gelen emir ve nehilere ne kadar sarılıyorsanız o kadar da bir şeye karşı dayanma gücünüz var. Veyahut ona karşı tepki koyma gücünüz var. Yani Allah'a karşı olan sorumluluğunuzu yakaladığınızda bu sefer kulluğunuzda bunu ne yapabiliyorsunuz? Rahatlıkla gösterebiliyorsunuz. Tepkiniz de rahmani oluyor. Ama Allah'a karşı kulluk anlaşılmayınca bu sefer tepki ne oluyor? Şeytani, yani nefsi tepkiler gündeme geliyor. Yani sen bana bunu yaptın, ben sana bunu yaptım, şu şunu dedi, bu bunu dedi tipine gidiyor. Ama Allah'a kulluk yapılsa ortada Allah'ın emir ve nehilerine karşı konacak tepki olmaz mı? Demek ki Allah'ın emirlerini ancak Resullerden ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Yine kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala'nın Resullerinin birinden Rabbına söyle de gökten bize ne yapsın? Sofra indirsin diye. Sofra istediler mi? Allah Azze ve Celle tamam indiririm ama bunu inkar ederlerse onlara öyle bir bela, öyle bir musibet veririm ki ne geçmiştekilere ne de gelecektekilerine böyle bir bela vermişimdir diyor. Şimdi şöyle düşünün kardeşlerim. Rızkı veren kim? Allah değil mi? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Allah. Buna rağmen insanoğlu demek ki elindeki güce binaen Allah'a karşı isyan edebiliyor, haddi aşabiliyor ve şeytanın da vesvesesiyle hiç istenmeyecek, hiç talep edilmeyecek bir şeyler talep edilebiliyor muymuş? Sonra inşallah. Sonra. Bugün bir şey. Tamam. Sonra teyze. Ve Allah Subhanahu ve Teala onlara gökten bıldırcın etini, kudret helvasını indiriyor mu? İndiriyor. Onlar bunu müşahede ettikleri halde, yedikleri halde kavmine gelip Allah'ın bu indirmiş olduğunu ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Biz de onların hepsine hınzırlar olun, yani domuzlar olun dedik. Onların hepsi ne oldu? Domuzlar oldu diyor. Ve aleyhissalatü vesselamın Rabbimden üç şey istedim hadisini hatırlarsanız nedir bunlardan duasından biri? Ya Rabbi, geçmiş ümmetteki insanların şeklini suretini değiştirdiğin gibi benim ümmetimin şeklini suretini ne yapma? Değiştirme diyor. Rabbim bana bunu ne yaptı? Verdi diyor. Ama istisnai bazı haller gelecek ki Bukhari'yi okuyanlar görür. Öyle bir aşırı gidecek ki diyor benim ümmetim. Hatta diyor şehirleri bırakıp dağ başlarına eğlenmeye gidecekler diyor. Yemeye, içmeye diyor. Oraya diyor bir gariban geldiğinde bugün git de yarın gel diye ondan alay edecekler diyor. Ertesi günü diyor o adam oraya geldiğinde esas bilip onların suretlerinin değişik olduğunu, kurtlar, maymunlar artık neyse onlara döndüğünü görecektir. Bu istisna bakın. Bunlar istisna. Yani topluca ümmetin sureti ne yapmayacakmış? Değişmeyecek. Ama bu istisnai haller var. Bu bunu bozmuyor. Buna dikkat edin. Demek ki Allah'ın Resulleri vasıtasıyla indirmiş olduğu emir ve nehilere harfiyen ne yapmamız gerekiyormuş? Uymamız gerekiyormuş. Ama bu indirilenlerin içinde işte Rabbimiz şunu yapsa, Rabbimiz bunu yapsa veya indirildiği halde bizlerin bir şeyler talep etmesi veya soru sorması insanların helakına ne yapıyormuş? Sebep oluyormuş. Onun için aynı Bakara kıssasına da gittiğimizde orada İsrailoğullarının bir yerinde ölü bir insan, insanın birinin öldürüldüğü bulunuyor. Öldürüldüğü öğreniliyor. Ve aynen geçmiş ümmetlerde de kısas vardı. Yani haksız yere birinin canına kıyıldığında o öldürene karşılık o da ne yapılırdı? Öldürülürdü. Yani bu ta Adem'in şeriatından Muhammed'in şeriatına kadar ve kıyamete kadar uyulacak bir şey. Allah'ın koyduğu bir şey. Ama adamın faili ne yapılmıyor? Bulunmuyor. Ve öyle bir oluyor ki iki kavim birbirine düşüyor. Aralarında nizalaşıyorlar ve zamanın nebisine geliyorlar. O da Allah Subhanahu ve Teala'ya müracaat ediyor. Ve Allah Azze ve Celle de onlara ne diyor? Bir sığır kesin, onun bir budunu ölüye dokanın, o size kimin öldürdüğünü ne yapacak? Haber verecek diyor. Ve gidiyorlar, bir sığır kesiyorlar mı hemen? Ne yapıyorlar? Namazda el kalkacak mı, kalkmayacak mı? Kan abdesti bozacak mı, bozmayacak mı? Değil mi? İşte şu şunu yapacak mı, yapmayacak mı? Şu şöyle olacak mı, olmayacak mı? İğne orucu bozar mı, bozmaz mı? Yani dinin indirilen emir ve nehileri öyle bir çekiştirilmeye başlıyor ki neredeyse diyor ne yapmayacaktı? Güç yetiştiremeyeceklerdi. Yani ineğin rengi ne olacak? boynuzu ne olacak, ayakları sekili mi olacak, işte rengi ne olacak, şu ne olacak, bu ne olacak derken her sordukça haklarındaki hücceti ne yaptılar? Yerleştiniz mi? Evet. Yok, önemli değil. Gel. O önce öyle bakar, sonra bakmaz. Demek ki indirilen emir ve nehilerde uymayı bırakıp da, kayıtsız şartsız uymayı bırakıp da kendi aralarındaki sözlere uyma insanı ne yapıyormuş? Helak ediyormuş. Bu noktada ayetlere gidelim. Ey Resul, sen bile onların sözlerine, hevasına uyacak olsan ne yapar? Seni bile yoldan çıkarırlar. Demek ki insanların kendi aralarındaki sözlerin doğruluğunu hiç araştırmadan uyduklarıyla Allah'ın indirmiş olduklarındaki takındıkları tavır neymiş? Çok farklıymış. Buna dikkat çekmek için giriyorum bu kıssalara. Demek ki Allah'ın emir ve nehilerindeki izzet daha hassas olacak. Onlara karşı takınılması gereken tavır daha hassas olacak. Ve Allah'ın emir ve nehilerine karşı takındığımız tavır kendi aramızdaki söz ve davranışlara takınacağımız tavırdan daha hassas ne yapacakmış? Olacakmış. Ama bakın, tezahür ederken bu hep farklıdır. Bunu anladınız mı? Yani insanoğlunda fıtri olarak konuşma var mı? Var. Ama bu konuşma her ne kadar doğru konuşma olsa da insan her zaman yalana nedir? Meyillidir. Yani insana Allah Azze ve Celle şeytanı musallat ettiği gibi şeytanın yanında nefis belası diye bir şey de ne yapmıştır? Musallat etmiştir ki nefis insana her zaman ne yapar? Kötülüğü ilham eder. Yani namaza kalkacaksın, az daha otur, az daha yat, az daha konuş, yemeğe ye, şunu yap, bir de bakarsın ki namazın vakti kerahata gelmiş, bir de bakarsın ki çıkmış gitmiş. Kur'an'a gidiyorsun, onlar namazı vaktinde kılmazlar. Allah'ı çok az zikrederler. Namaza kalktıklarında üşenerek kılarlar. Yani gösteriş için namaz kılarlar. Veya vay o namaz kılanların haline gibi birçok tehdit var mı? Var. Bunlar da gösteriyor ki kardeşlerim, amellerde, yani emredilen amellerdeki gevşeklik, emredilmeyen meselelerdeki ciddiyet çok çok farklıymış. Yani emredilmediğinde ciddisiniz, yani insanoğlu ciddi davranıyor, ama emrolunan işlerde ise nedense ne var? Bir tepki var. Öyleyse biz kurtulan tarafa bakacağız. Ümmetim 73 fırkıya ayrılacak. Biri müstesna, hepsine ateş dokunacak diyor. Kurtulan hangisi? Azlar mı? Çoklar mı? Hangisi? Demek ki inanan az olacak. Küfreden çok. Onun için kardeşlerim, Allah'ın emir ve nehilerini okurken dikkat edeceğiniz hassas noktalar buralar. Bakın, Eyke halkında peygamberin sözüne harfiyen uyanlardan kurtulan kim? Toplumu üç kesime ayırın. İkisi helak oluyor. Kurtulan kim? İyiliği emreden, kötülükten nehyeden ve kendisi de ona uyan. Ama Allah'ın emir ve nehilerine kayıtsız şartsız uysa da uymayanı uyarmayan, onlar ne yaparsa yapsın bana ne, ben kendimi kurtarırım diyen de onlarla birlikte ne yapmıştır? Helak olmuştur. Salih'in kıssasını okuduğumuzda orada deveyi kesen 9 tane adam karanlıkta konuşarak gidip aralarından 2 tanesi kesiyor, ama o kavim onların o deveyi kesmek için toplandığını biliyor. Engellemedikleri için Allah o toplumu ne yapmıştır? Helak etmiştir. Öyleyse emir ve nehileri öğrenme insana aynı anda ne yapmıyormuş? Yetmiyormuş. Onu aynı zamanda insanlara emretme. Onları insanlara anlatmayı da din ne yapıyor? Bize bildiriyor. Bu tarafı geçelim ama gelen emir ve nehilerin kabulündeki bu kıssaları yakalarsak o zaman bizim de takınacağımız tavır ne yapar? Ortaya çıkar. Şimdi onların iman ettiği gibi iman etmezseniz ayet-i kerimesine gelelim. Demek ki bir Resul'ün sözüne söz katma cehennemdeki yerini ne yapıyor insanın? Hazırlıyor. Ama her ne kadar peygamberin sözüne söz katılmasa bile onun emrettiğini yapma, bakın bunda da bize ölçü kim kılınmış? Sahabeler kılınmıştır. Sahabelerin her ne kadar sözleri bizim için geçersiz bile olsa onların amelleri bizim için nedir? Birer numunedir. Yani o Nese'deki ifadeye baktığımızda namaz esnasında Peygamber Aleyhisselam'ın ayakkabısını çıkarması, öbürlerinin ise hiç tehir etmeden namazın çıkışına çıkmadan ayakkabılarını çıkararak ve Peygamber Aleyhisselam'a sana vahiy geldi de ayakkabıyla namaz kılma yasaklandı zannettik de biz de ne yapmadık? Tehir etmedik diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, indirilen emir ve nehilerdeki takındığınız tavır size ne yapıyor? Bir şeyleri kazandırabiliyor. Bakın o kazandıklarını söyleyeyim size. Sahabelerin şöyle bir yaşantısını ele aldığımızda en kalın kafasından en zeki olanı var mı? Var. Ama buna rağmen teslimiyette hepsi aynı mı? Aynı. Yani kayıtsız şartsız Allah'tan geleni, Resul'ün dilinden çıkanı şeksiz şüphesiz ne yapmışlar? Almışlar ve kabul etmişler. Bir gün Peygamber Aleyhisselam bir yere gidiyor. Orada bir şeyler anlatıyor. Bedevinin birisi geliyor, diyor ki, elinde kelerle geliyor. Eğer diyor şu keler dile gelir, konuşursa ve sana iman ederse ben de sana ne yaparım? İman ederim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölü kelere dönerek ben kimim diye soruyor. Keler ne yapıyor? Allah'a gereğince hamd ederek uzun bir hamddan sonra sen o Rabbin Resulusun diyor. Ve ben de sana iman eder tasdiklerim diyor. Bakın ölü bir hayvan. Bedevi şöyle bir bakıyor. Bu büyücüden başka bir şey değil deyip çekip gidiyor. Allah Resulü ne diyor? Eğer Ebu Bekir ve Ömer burada olsaydı onlar bu vakayı ne yapardı? Tasdiklerdi diyor. Bunu anladınız mı? Yani demek ki tasdikte Ebu Bekir ve Ömer'in tasdiği gibi ne yapmamız gerekiyormuş? Tasdiklememiz gerekiyormuş. Yani ay yarıldı mı? Yarıldı. Peygamber Aleyhisselam Miraç'a çıktı mı? Çıktı. Rabbi ile konuştu mu? Konuştu. Parmaklarının arasından sular fışkırdı mı? Fışkırdı. Yemek bereketlendi mi? Bereketlendi. İşaretlenmiş 3000-5000 melekle yardım edildi mi? Edildi. Bunların hepsine şeksiz şüphesiz ne yapacağız? İman edeceğiz. Ama bakın kardeşlerim, Kur'an'da ve sünnette bizden neyle uyarılmışsak bunlar muhakkak bizim başımıza ne yapacak? Gelecek. Hakkı öğrenmediğimiz zaman batıl hemen kapımızda. Bakın peygamber ne diyor aleyhissalatü vesselam? Öyle bir zaman gelecek ki diyor. Şunu kim yarattı? Bunu kim yarattı? İşte Allah, Allah dedikçe diyor. En son Allah'ı da kim yarattı diyen topluluklar ne yapacak? Çıkacak diyor. Peki buna gelmesine sebep zemin ne? Hiç düşündünüz mü şöyle? Zemin ne? Emredilen işleri bırakıp da nehyolunan işlerle uğraşıla uğraşıla netice bu olur. Bakın onlara karşı takınılacak tavır ne? Onlardan ateşten kaçar gibi ne yapın? Kaçın. Neden böyle diyor da onlara dini anlatın demiyor? Hiç düşündünüz mü? Hiç düşündünüz mü? O ana kadar sen onlarla ilgilenmiş olsaydın, Rabb'e anlatmış olsaydın, davet etmiş olsaydın, onlar o cesareti açıktan söyleme ihtiyacı ne yapamazdı? Bulamazdı. Demek ki kardeşlerim, emredilen işle uğraşma insana ne yapmıyormuş? Yetmiyor. Emredilen işle kendin amel ettiğin gibi, emrolunduğun gibi de ne yapmak zorundasın? Yaşamak zorundasın. Bak bunun da misali Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam, Kur'an'da bahsedilirken küfrün insanlar zirvesine gelmiş mi? Gelmiş. Ve küfrün zirvesindeyken yeryüzünde bir tane Müslüman var. Bu da kim? Sadece İbrahim. Düşünün kardeşlerim, buna rağmen İbrahim ömrünün sonuna kadar tevhid dinini anlatmış mı? Ama bakın imtihanlarına bakın. Yani bu kadar Müslümanın bir arada olduğu kadar bile Müslüman yok etrafında. Çocuğu var mı? Çocuğu olmuyor. Bugün çocuğu olmayana her türlü hakaret yapılır mı? Bakın Mekke toplumuna, çocuğu olmuyorsa birinin hanımını götürürdü, bir erkeğin yatağına gönderirdi. Eğer ondan erkek bir çocuk olursa artık hanım onun için neydi? Çok asaletliydi. Bakın Mekke toplumunda böyle pislikler vardı. Onun dışında birçok müşkülatlar olmasına rağmen 110 yaşına kadar çocuğu oldu mu? Ama İbrahim Aleyhisselam'da en ufak Kur'an'da veya sünnette en ufak bir serzeniş var mı? Bugün kendi halimize bakın. Peki 110 yaşından sonra çocuğu olan İbrahim'e 13 yaşına geldiğinde öz oğlunu götürüp kurban etmesi emrediliyor mu? Bakın imtihana. Hem de yeryüzüne tek başına. Şimdi bu kadar büyük bir imtihana gitmenize gerek yok. Gelin kendinize. Allah şunu yap diyor, şunu yapma diyor. Bizim takındığımız tavırla İbrahim'in takındığı tavrı kıyaslayabiliyor musunuz? O ne yaptı? Şeksiz şüphesiz Allah'ın emrini yerine getirmeye çalıştı. Eyüp'e bakın. Kavminin içinde çok hayırlı birisi. Sofraya oturduğunda bile gelen rivayetlere baktığımızda 40'a yakın deve kesiliyor. O kadar zengin birisi ve sofrası fakir fukaranın oturduğu bir sofra. Ama İblis Rabbine, tabii sen bu kadar mal mülk verdin de bu onun için sana ibadet ediyor. Sen bunun malını mülkünü alsan bu sana bu kadar ibadet ne yapamaz? Edemez diyor. Ve kısa uzun. Eyüp imtihana tabi tutuluyor. Burnuna geliyor, üflüyor. Sağlığını kaybediyor. Ve her tarafında cirayetler, birçok yaralar çıkmaya başlıyor. Öyle oluyor ki artık toplum her gün kendisini doyuran, kendisine yardım eden o insanı ne yapıyor? Dışlıyor. Ve artık görmeyelim, ölsün, kurda kuşa yem olsun diye ormanın en vahşi olan bir yere kulübe yapıp oraya ne yapıyorlar? Atıp gidiyorlar. Peki orada İbrahim, Eyüp'e Allah Azze ve Celle şifa veriyor mu? Veriyor. Ama Eyüp'e bakın şimdi. Malı verdiği gibi Allah demek ki belayı, musibeti de verir miymiş? Bakın buna dikkat çekiyorum. Nasıl ki verdiğinde hamd edip şükredeceksek, gelen belaya da bu şekilde hamd ve şükür gerekiyor. Bakın bunu iyi anlayın. Birilerine Allah Azze ve Celle'nin mal verdiğinde şımardığında, aynen Karun kıssasını okudunuz mu? Karun'un karşısında kimin kıssası var? Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası var. Süleyman'da en ufak bir böyle büyüklenme, en ufak Allah'a karşı bir şey var mı? Ama Firavun'a bakın. Allah'ın verdiği bunca mal ve mülke binaen kendisine kulluk yapması gerekirken sadece kulluk. Ben ilahınızım dedi mi? Hem malı, hem de bedenini, hem de ruhunu kaybetti mi? Onun için itaatta ve isyanda hep tepeden alıp da ona göre hayatımıza geçirirsek Allah subhanahu ve teala da bizleri ne yapar? İyi kulları arasına koyar. Onun için gönderilen bütün peygamberlerin emirlerinde, yani sözlerinde şek ve şüphe ne yapılmayacak kardeşlerim? Aranmayacak. Yani şuradaki yakınlığın sağlanması demek ki burhanlanmış. Yani delille. İşte ne kadar ilimle Allah'tan gelenle haşır neşirsiniz, yani şöyle diyeyim, bir uyarıcının gittiği yerle bir uyarıcının gitmediği yer aynı mıdır? değil, değil mi? Yani bir akarsuyun aktığı yerle akmayan yer aynı mıdır? İşte ilim aynen akarsu gibidir. İlmin olduğu yerden ne kadar içersen o kadar su olduğunu ve gittiğin yeri yeşerttiğini düşün. Yani hem sen akıyorsun, gürül gürül temizleniyorsun, hem de sana gelen ne yapıyor? Temizleniyor, gürül gürül oluyor. Ama suyun kesikse orada ne sana bir fayda var, ne de gelene gidene. Onun için kardeşlerim, Allah'ın emir ve nehilerin malzumesi her ne kadar içimizden seçilen bir insana verilse de onlar Allah'ın seçtiği seçkin kullar olması veya Allah'ın razı olduğu kullar olması hasebiyle sadece onların sözlerine kayıtsız şartsız itaat var. İttiba var, iman var. Ama onlardan sonra gelen nesle geldiğimizde onlardan sonra gelen nesil onun sözünü aktarırsa bize fayda verir. Yani benden duyduğunuz bir emir, bir nehi dahi olsa onu ne yapın diyor? Geridekilerine aktarın. Bunu yapanın Allah dünyasını ağartsın, yüzünü ağartsın diye de Resul'un neyi var? Duası var. Demek ki Muhammed ümmetine düşen neymiş? Ben bunu biliyorum veya bunu da biliyorum veya bunu da biliyorum değil. Allah'tan ve Resul'dan öğrendiğini öğrendiği güzel bir şekilde gelecek nesillere ne yapma? Aktarma ve kendi de buna uyma. Aynen diğer peygamberlerdeki nasıl sözlerinde ifsat varsa bizlerde de bu ifsat olmuş mu? Olmuş. Bugün dört kitap adı altında veya mukaddes kitap adı altında birçok kitap piyasada mevcut mu? Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an var mı? Hangisi bozulmuş? Geçmişteki ümmetlerin tahrifine baktığımızda kimi ayetin manasında kimi de yazılmasında tahrifata gitmiş, değil mi? Bugün Tevrat'ta misal Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine'de bir kargaşa görüyor. Bu nedir diye sorduğunda oradakiler bakıyor ki bir adamı katıra ters bindirmiş, işte tüyler takmışlar, insanlar içinde teşhir ediyorlar. Bu nedir diyor? İşte biz aramızda zina edenlere böyle yaparız. Arkasından bir sahabe diyor ki daha önce Yahudi alimlerinden olan, ey Allah'ın Resulü sor ona diyor, Tevrat'ta öyle mi yazıyor? Allah Resulü de onlara sorduğunda evet diyor. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü söyle Tevrat'ı getirsin göstersin diyor. Ve Yahudi alimi gidiyor, Tevrat'ı getiriyor, parnağını rejim yazan yere basıyor, tevil ederek ne yapıyor? Allah Resulü'ne söylüyor. Bakın geçmiş ümmetlerdeki insanlarda kitaplarını tahrif var mıymış? Hem ayetin yazılışında hem de manasında ne yapmışlar? Tahrife gitmişler. Ve kendileri kafir olduğu gibi gelecek nesillerinde kafir olmasına ne yapmışlar? Sebep olmuşlar. Bugün Kur'an-ı Kerim'i ele aldığımızda bakın bizdeki çıkan tayfiye bakın. Bir kısım bir sürü setler çekerek bu kitabı okumamızı yasaklar mı? Herkes işte bunu okuyabilmek için işte abdest alacaksın, gusül edeceksin, en güzel elbisesini giyeceksin, Arapça öğreneceksin, belli bir kaideleri öğreneceksin. Yani 13-14 tane ilim sayarlar. Ondan sonra sen bu kitabı ne yaparsın? Okuma hakkın olur. Bir kısım bu kadar tabuyu görünce ne diyor? Herkes her okuduğunu anlar tipinde mealci mantığı insanlarda çıkmış mı? Çıkmış. Biz neredeyiz? Evet, Kur'an okunmalı. Okunur da anlaşılmalı. Ama her okunan anlaşılır mı? Hayır. Kur'an'ın bir mantuku bir de mefhumu var. Mantuk nedir? Arapça olan şu Kur'an'ın konuştuğumuz dile metni. Mefhum ne? Allah Azze ve Celle'nin o indirmiş olduğu mantuka yüklediği nedir? Mana. Yani murad-ı ilahi. Peki biz hangisini takınacağız şimdi? Yahudiler gibi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir tipinde alıp yani rejimi inkar edip de birilerine uyup da kendimize uygulamamamı veyahut Hadid suresinde geldiği gibi Allah'ın emretmediği fiilleri koyup da onunla amel etme gibi mi? Okumuş olduğunuz meallere bakın. Arşa istiva meselesinde istevla veya Allah'ın eli kudret eli, değil mi? Bunun gibi ifadeleri görür müsünüz? Geçmiş ümmetteki aynen bizde de zuhur etmiş mi? Hem ifratta hem de tefritte. Yani hem aşırı gitmede hem de emredilmeyeni uymada ne yapmışız? Aynen onlara karışı karışına uymaya devam etmişiz. Aynen şu yaşadığımız günlerde peygamberin doğumunu mu kutlayacaklar? Peygamber aleyhisselam vefat anında ne diyor? Sakın diyor, Allah diyor Yahudilere, Hristiyanlara lanet etsin. Sakın onların davrandığı gibi ne yapmayın? Davranmayın. Niye? Onlar ne yapıyordu? Onlar ölen salih insanın mezarını hemen türbe yapıyorlar. Onların etrafına gelip dönüyorlar, tavaf ediyorlar ve oraları karnaval, bayram yerine çevirirler. Sakın sizler öyle ne yapmayın? Olmayın. Biz ne yapmışız? Peki bu nasıl oldu? Bugün en alim dediğimiz insanlar o türbelerin olduğu yerde sohbetler etmiyor mu? Veya onlardan bir şeyler nakletmiyor mu? Bugün oturup sahabe şöyle dedi, sahabe böyle dedi diye ballandıra ballandıra, ağlaya ağlaya anlatan insanlar yok mu? Peki bunlar nereden türedi? Demek ki ilimsiz amel, amelsiz ilim insana hiçbir şeyi ne yapmıyormuş? Kazandırmıyormuş. Hangisi doğruymuş? Kesin, yakin olan ilmi olduğu gibi alıp hayata geçirme, aynen daha büyüğünü, daha büyüğünü yapmaya seni ne yapıyor? Zemin hazırlıyor ve sebep kılıyor. Ama bir Eyke halkında Allah'ın emrettiği, Resul'ün bildirdiği bir şeyi ihmal etme, seni İslam'dan ne yapıyor? Götüre götüre götüre, artık çok rahatlıkla günahı gizli değil, aşikare yapmaya kadar ve onların başına gelenin bizim başımıza gelmesine de ne yapıyor? Sebep kılıyor. Onun için kardeşlerim, dinde ölçü her ne kadar Allah ve Resul olsa da onun sözünü bize aktaran insanların silsilesine ne yapmamız gerekiyormuş? Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sahabe bile olsa, bakın Ebu Bekir'e, Ömer'e uygulamalarına, birisi bir söz söylediğinde bunun diyor başka yerden kuvvetlendirecek şahidin var mı? Ne yapıyor? Şahidini istiyor. Yani Allah kitabında fasık birisi size haber getirdiğinde bunun doğruluğunu ne yapın? Araştırın. Ola ki iki kavim birbirine ne yapar? Düşersiniz diyor. Demek ki bizim yaratılış gayemiz neymiş? Kulluk. Ama bu kulluğun içinde akli, fıtri olarak hareket edebileceğimiz gibi vahiyle tanıştıktan sonra bu akli hareketimiz ne yapıyormuş? Bitiyormuş. Demek ki vahiyle muhatap olduğumuzda peygamberlerin sözüne harfiyen uyma insanı ne yapıyor? Salimen bu imtihanı geçecek yola getiriyor. Ama onun sözünü tevil, emredilmeyeni isteme, onun zıttını hareket etme insanı ne yapıyor? Belli bir belaya, musibete de ne yapıyormuş? Götürüyormuş. Demek ki yaratılan insanların içinde seçilmiş topluluk var mıymış? Varmış. Peki peygamberlerden sonra onların ölümüyle uyurması gereken insanlar var mı? Ayette ne diyor? Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de. Burada itaat derken Allah'a ve Resul'a mı? Emre itaat, onlara itaat edildiği gibi mi? Değil. Allah'a ve Resul'a itaat ettiği müddetçe emrede ne var? İtaat etme emri var. Ama dini öğretsin, dini hal çaresi yapsın veyahut dini meselelerinize baksın deniyor mu? Yok bakın. Herhangi bir meselede ihtilafa düşmüşseniz nereye gideceğiz? Allah'a ve Resul'a. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda nedir? Daha hayırlıdır diyor. Demek ki Kur'an okunmalı. Okunan anlaşılmalı. Ama Kur'an'ı anlamaya çalışırken nereye gitmeli? Sahabe gittiğinde geçen haftaki dersi hatırlayın. Sabah namazını kaçırdı mı? Orucu da kaçırdı mı? Bakın sahabe olma bile Kur'an'ı anlama deme değilmiş. Arapça bilme Kur'an'ı anlama manasına ne yapmıyormuş? Gelmiyormuş. Peygamber'e müracaat etmeden Kur'an'ı anlama tahrifinde neymiş? İlk adımıymış. Öyleyse okuduğumuz kitaplara özellikle tefsir adı altında piyasada yayılan kitaplara ne yapmamız gerekiyormuş? Çok dikkat etmek gerekiyormuş. Bir sahabenin dahi tefsir etme hakkı yoksa, nakletme emri varsa bize düşen de neymiş? Ancak nakletme. Demek ki tefsir hakkı ondaysa sahabenin sonrasında gelen insanların dinde söz söyleme hakkı olur mu? Olmuş mu? Olmuş. Olmuş. Olmasına sebep ne? Bakın mezheplerin çıkmasına baktığımızda sahabelerin Allah Resulü'nün emriyle benden duyduğunuz bir emir, bir nehi dahi olsa bunu ne yapın? Geridekilerine aktarın. Bugün Ankara'da, Çorum'da, Konya'da birçok vilayette yaşadığımız şu toplulukta artık başka yeri bırakın. Sahabe mezarları var mı? Bakın ta buralara gelmiş o insanlar. İlmin o merkezi boşaltması ve insanların İslam'a girmek için bölük bölük oraya koşması orada birçok şeyin insan sözüne uyulmasına sebep olmuş mu? Birçok işte alimin orada isminin yücelmesi ve onlara uyarak şeytanın da vesvesesiyle mezheplerin çıkması hep bu yüzden olmuş. Yani tartışmalar, ihtilaflar. Peki ihtilaf ettiğimizde biz nereye gidecektik? Peki sizler bu ayetleri okudunuz da o koca koca kelli felli o alimler okumadı mı? Peki sizler anladınız da onlar anlamadı mı? Bunu bir düşünün bakın. Demek ki insanlar öyle yozlaşmışlar ki, öyle cahilleşmişler ki, öyle hale gelmişler ki, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıktığında Ebu Bekir'e gelip söylediklerinde nasıl tasdik etti? Şeksiz, şüphesiz olduğu gibi. Peki bugün size bir hadis geldiğinde nasıl kabul ediyorsunuz? Sahihliğine falan gitmiyorum şimdi. Doğruluğu yakın. Yani kesin. Artık sıhhat yönüne gitmiyoruz. Bize böyle bir emir ve nehi geldiğinde bırakın amel etmeyi, şöyle anlatılırken bile dinlemedeki saygısızlığımızı düşünün. Öyle hale gelmişiz ki birisi o gün bir sapan taşıyla bir şey uğraştığında bir sahabe onu uyarırken nasıl uyarıyor? Bir daha yapma. Bir daha yakalıyor. Bir daha yaparsan sana bir daha selam vermez. Doğru mu? Öldüğünde cenaze namazını kılmam. Hastalandığında ziyaret etmem diyor. Yani Müslümanlık hakkını benden ne yapamazsın? Göremezsin diyor. Bakın onlar İslam'ın emir ve nehilerine sarılmışlar, tepkileri de bu yönde. Ha, bu tepkiyi sert gören insanların bir de onların paylaştıklarına bakın. Ayşe annemiz diyor ki bizim diyor evimizde diyor işte şu kadardan beri hiç diyor sıcak bir şey ne yapmadı? Kaynamadı. Bir şeyler yediğimizde artanı gider hurma dalında asılı olan heybeye koyardık. İhtiyacı olan ihtiyacı kadarını alır geri yanını orada bırakırdı diyor. Görüyor musun paylaşmayı? Veyahut ben diyor işte kavmin içinde diyor en güzel sureyi bilendim diyor. Yani Bakara suresini bilen. Koca karının birisi dedi ki diyor işte diyor bu diyor hiç elbisesi de mi yok dedi diyor. Ben diyor sırf namaz kıldırırken diyor Kur'an'ı iyi bilmem hasebiyle diyor bana elbise alındı diyor. Yani o kadar fakirler ki ama bu fakir olmalarına rağmen aralarındaki paylaşma nedir? Had safhada. Yani birbirlerinden kardeşliklerinde hiçbir şeyi ne yapmamışlar? Esirgememişler. Aynı zamanda bir münkere girene de geriye ne yapmamışlar? Şöyle bana ne dememişler. Neden dememişler? Çünkü Allah kitabında geçmiş ümmetlerden bize bahsederken ne diyor? İsrailoğullarının diyor alimleri, onların diyor aralarında herhangi bir münker gördüğünde ne yaparlardı? Hemen müdahale eder, yapmayın. Allah bunu haram kılıyor derdi diyor. Sonra daha sonra tekrar onları aynı münkerde gördüklerinde bana ne? Ben onu uyardım. Yapsaydı derler ve bir daha karışmaz. Onlarla oturur, yerler, içerler, kalkarlardı diyor. Onların diyor Allah kalplerini ters düz etti. Yani ne demek bu, anladınız mı? Birbirlerini gördüklerinde güler yüz gösterip arkalarından buğuz etme. İşte diyor Allah onları Meryem oğlu İsa'nın ve Davut'un diliyle ne yaptı? Lanetledi. Lanetlenmelerine sebep neymiş kardeşlerim? Bildikleri halde bildiklerini insanlara emretmeme. Emredip ertesi zaman gördüğünde karışmama. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra oturduğu yerden, dayandığı yerden kalkıyor. Ne diyor? Vallahi ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ya da Allah onlara nasıl lanet etmişse size de böylece de ne yapar? Lanet eder diyor. Ve İbn Abbas bu ayet-i kerimelerin naklinde gelen rivayetleri naklederken ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ya da namaz kılarsınız, namazınız yüzünüz artılır. Oruç tutarsınız, makbul olmaz. Hac edersiniz de kabul olmaz diyor. Dua edersiniz de duanız yüzünüze geri atılır diyor. Demek ki kardeşlerim, amellerin kabulüne de sebep ne kılınmış? İyiliği emretme, kötülükten nehyetme. Ha, buraya neden dikkat ettim veya dikkatinizi çektim? Düşünün, peygamberler de aynı zamanda kul değil mi? Kul değil mi? Onlar da Allah'ın emrettiğini yapmak zorunda mı? Ama yapmak zorunda olduğu halde peygamberlerin görevleri neydi? Gönderiliş sebepleri? Hı? Neydi? Allah'tan aldıkları emri insanlara anlatma. Değil mi? Kulluğunu atın şöyle. Ey Resul, indirdiğime uy. İndirdiğimle hükmet. İndirdiğimi gösterdiğim şekilde hükmet ve indirdiğimi tebliğ et derken, bugün inanan olarak bizler indirilene uymakla mükellef değil miyiz? İndirilenle hükmetmekle mükellef değil miyiz? İndirileni gösterildiği şekilde hükmetmekle mükellef değil miyiz? Ve indirileni anlatmakla mükellef değil miyiz? Peygamberlerin bu görevi aslında bütün inanıyorum diyen insanların görevleridir. Bakara suresinde Allah Azze ve Celle inananlara halifem diyor mu? Sen yeryüzünde bir halifeysen, Allah'ın elçisiysen onun gibi davranma mecburiyetindesin. Eğer onun gibi davranılmazsa, onun emrettiği şekilde hareket edilmezse ne olurmuş? Kimi yemek ister, yemeği bulur, inkara gider. Kimi çocuk ister, çocuğu bulur, çocuğunu yetiştirmez. Kimi ilim ister, ilmi alır, insanların taltifine göre hareket eder. Kimi cihat der, desinler diye gider. Yani herkes bir şeye ne yapar? Gidebilir. Ama emrolunduğu gibi, emredildiği gibi ve anlatıldığı gibi teslim olunursa insanlar da sağlam, samimi, Allah'ın yapılan amelleri kabul ettiği gibi onlara dünyada da ahirette de birçok mükafatları alan insanlar durumuna ne yapar? Gelir. Ama insanoğlunun birçok duyguları vardır kardeşlerim. Bu duyguların içinde misal ahde vefa diye hiç duydunuz mu? Yani vefa. Amma da vefasız derler. Ne demek vefa? Değil. Ahde vefa. Allah'a verilen söz. İnsanlardan ele alın da öyle çıkalım oraya. Birine mesela dostluk yapmışsındır. Birçok yardımda bulunmuşsundur. O halini unutup bir yere geldiğinde ne yapar? Dostlarını tamamen unutur, çeker gider, sıyrılır gider. Yapılan bütün iyilikleri unutur. O insandan ufacık bir kötülük dahi görse, iyilik yapan, gerçekten kırılır mı? Başkası daha büyük bir kötülük dahi yapsa hiç umursamaz ama o insandaki ne olur? Bakın Allah ne diyor? Göğü sizin için bir kubbe. Yeri sizin için bir döşek. Ve buradan size taze taze yemişler verdim. Hala bunları bilip dururken bana eşler mi koşacaksınız diyor. Allah'ın vermiş olduğu, Allah'a vermiş olduğumuz bir misak var mı? Buna ahde vefa etmek gerekiyor mu? Her Allah'ın bütün insanlardan almış olduğu ahit gibi insanların içinde çeşitli sınıflardan da aldıkları neler vardır? Ahitler vardır. Nasıl ki insan vermiş olduğu birine karşı sözü yerine getirmediğinde, buna devam ettiğinde, yani sözünü yerine getirmemeye devam ettiğinde bunun aldığı isim nedir? Münafığın hasletlerini sayarken nasıl sayarsınız? Peki Allah'a karşı verilen söz yerine getirilmez. Zıttına hareket edilirse insan ne olur? Şimdi münafıklığı geçiyorsun. Artık münafıklığı geçiyorsun. Onun için bütün ayetleri, bütün gelen emir ve nehilerdeki ciddiyetinizi takın. O küçücük bir misal olabilir. Veyahut kocaman bir misal olabilir. Oradan bize yakalattığı şeye bakın. Bir emir kimden geliyor? Ona dikkat edin. Bunun zıttına hareket edildiğinde insanın başına gelen bela ve musibete bakın. Yani Allah Azze ve Celle bizim şu kadar günah yüklü olmamıza, vurdum duymaz olmamıza karşın bize sıhhat veriyor, ömür veriyorsa bu Allah'ın bize karşı toleransından değil. Çünkü Allah bunu bu şekilde ahdetti. Vermiş olduğu ona o ömründe karışmayacağım. Ama hesaba geldiğinde bunun teker teker hesabını ne yapacağım? Soracağım diyor. Onun için kardeşlerim bütün sohbetlere başlarken Allah'ın hidayet ettiğini hiç kimse ne yapmaz? Saptıramaz derken Allah'ın emir ve nehilerini öğrenen birini Allah aşkına kim saptırır? Cenneti bilen, cehennemi bilen, öldükten sonra dirilmeyi bilen birisini kim saptırır? Ama bunları yalanlayan, bunlar anlatıldığında sırt çeviren, hesaba, mizana, miraca inanmayan bir insana ne anlatabilirsin? Onun için gelen emir ve nehilerdeki duyarlılığınızı ölçün. Bu duyarlılığınızın nispeti neyse imanınızın nispeti de neymiş? Oymuş. Ne kadar dinden bilginiz varsa o kadar Allah'a yakınsınız ve sağlamsınız. Ne kadar bilginiz zayıfsa o kadar şeytana yakın, belki de şeytanın has adamısınız. Buna çok dikkat edin. Yani bugün iyiliğe karşı koşulan, atılan adımla münkerata karşı atılan adım aynı değilse, birindeki duyulan iştiyakla birindeki duyulan iştiyak aynı değilse, oturup kendimizi bir hesaba ne yapalım? Çekelim. Eğer bunlar idrak edilmezse, bunlar anlaşılmazsa, Allah aşkına soruyorum, namazın, orucun, haccın veya diğer ibadetlerin ne anlamı kalır? Yani asıllar kaçmışsa, asıl olan yakalanmamışsa, Fırat'ın insana bir faydası var mı? Hacca gitse gösteriş için gidecek. İlim etse gösteriş için. Ya insanlar ne güzel konuşuyor, ne kadar bilgili desinler diye. Zengin olsa ne kadar işte hayırsever desinler diye yapacak her şeyi. Yani ona verecek hayatı, tadı ne yapacak? Kaçıracak. Ama Allah'ın ilmiyle Resullerinin öğrettiğiyle sahabenin hayatına geçirdiği o teslimiyetten meselelere yaklaşırsak bu bizi ne yapacak? Kurtaracak. Onun için bunda da demek ki biz kötülüğe, şirke, küfre daha neymişiz? Meyilliymişiz. Yani biriyle kardeş olabilmek için sahabeler 40 yolu denerdi. Ama bugün biz de kardeşliğimizi bozmak için elimizden gelen her şeyi yapar mıyız? Türlü türlü sebepler ararız. Halbuki bir Müslümanın ayıbını örtenin Allah da kıyamette bütün ayıbını örter diyor mu? Ama bir Müslümanın ayıbını ifşa edenin artık Allah onun hamisidir. Bütün ayıplarını ifşa eder diyor mu? Onun için kardeşlerim teslim olma sahabelerin teslim olması gibi. Kabul görme sahabelerin kabul görmesi gibi. Şimdi sahabelerin dinde herhangi bir sözünü kabul ediyor muyuz? Düşünün. İbn Ömer'in İbn Abbas'a gidip temettü haccını sorması. Yani haccın menasikinden bir bölümünü sorması. Babam diyor Ebu Bekir, Ömer'le diyor halife diyor Ebu Bekir bunu yasakladı diyor. İbn Abbas ne diyor? Peygamber bunu yapmıştır diyor. Ama diyor bak halife yasaklıyor. Ben sana diyor peygamber yapmış diyor. Sen halifeyle babam Ömer yapmadı, yasakladı diyorsun diyor. Ben senin başına taş yağmasından korkuyorum diyor. Bakın kardeşlerim, benden sonra Raşid halifelerime uyun diyor mu Peygamber Aleyhisselam? Neye uymamız gerekiyormuş? İndirilen emir ve nehi olduğu müddetçe. Şimdi ayeti anladınız mı? Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de. Ama Haluk'a isyan olan her noktada mahlukata itaat nedir? Yoktur. Demek ki marufu emrettiği, iyiliği emrettiği müddetçe emre itaat var. Bunu anladınız mı? Ebu Bekir bir Ömer dahi dinde bir şey söylediğinde bu dinin temellerine terse kabul görmezse ondan sonraki bir insanın sözü kabul görür mü? Peki bugün bir mesele olduğunda neyle öğreniyorsunuz? Nereye gidiliyor? Kur'an sünnete gidiliyor mu? Bizde var mı ki başkasında olsun? Şu amel ettiğiniz bütün meseleleri gözünüzün önüne alın. Alim olmanızı istemiyorum. Hangi meselede Allah aşkına ne kadar netsiniz? Birisi geldiğinde en ufak bir namazdan, namazın terkinden, abdestten, hayızdan veya Kur'an okunma meselesinden birinden girdiğinde ne hale geliyorsunuz? Şöyle bir düşünün. Bırakın karşı tarafı. Bu ne kadar neye, ne kadar samimi olduğunuzu gösterir. Bunlara dikkat edin. İlim ne kadar varsa Allah'a yakınlığınız o kadar var. Dostluğunuz da o kadar var ve yaşadığınızın o an anlamına gelirsiniz. Ne kadar ilimden uzaksınız o kadar da Allah'tan uzak. Demek ki nefsinizle, hevanızla çok rahatlıkla hareket edebilir. Allah muhafaza, ki Allah muhafaza diyorum. O nefsini, hevasını ilah edineni görmedin mi diyor. Bu ayetin nasıl tecelli ettiğini biliyor musunuz? Nefis, heva ne zaman ilah olur bilir misiniz? Allah'ın iyi dediği değil de nefsinizin iyi dediği gündemdeyse, Allah'ın münker dediği değil de senin münker dediğin münkerse bak o zaman sen nefsini hevanı ne yapmışsın? İlah edinmişsin. Bunun tespitini ancak sen yaparsın. Bir başkası yapamaz. Bu da ancak nedir? İlimlendir. Düşünün küçük şirkten bahsederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç şu tarifi okudunuz mu? Veya duydunuz mu? Kapkaranlık bir gecede simsiyah bir kayanın üzerinde simsiyah bir karıncanın yürüyen ayak sesine benzer diyor. Düşünün kardeşlerim riyanın, kendini beğenmişliğin, küçük şirkin tarifi böyle olursa küçük şirkin hemen ötesi nedir? Büyük şirk. Demek ki insanın düşmemesi ancak Allah'ın yardımıylandır. Öyleyse Allah'ın dinine samimi olalım. Allah'ın dinine samimi olma onun diniyle haşır neşir olmaktan geçer. Ama bizler ne yapıyoruz? Bir peygamberin çektiğini çekmeye talip değiliz. Sudan sebeplerle vay anam şunu dedi, vay babam şunu dedi, vay ailem şöyle müdahale etti, vay anam şunu dedi, vay işte yakınım bana şunu dedi, ben işte toplumda şöyle kılıyorum, camide şöyle kılıyorum, kendim olunca şöyle, bununla avunup gitme. Bu ilimsizliğin, Allah'a karşı samimiyetsizliğin göstergesidir. Ama bizler anlayamıyoruz. İlmin olduğu yerde akan su nasıl çağlarsa, hiçbir şey yapmasa, onun buharı sana geliyorsa, birilerine yardım ediyorsa, her tarafını yeşertirse, ilim de böyledir. İlmin olmadığı yerde taklit varsa, ha bir mezheplinin taklidi, ha senin taklidin, hiç fark etmez. Onun aklına ters, ameline ters olan bir yerde tökezleyip gittiği gibi, sen de sana gelmeyen, taklit ettiğin bir yerde, taklit ettiğin adamı bulamıyorsan, o zaman sen de orada tökezleyip ne yapacaksın? Gideceksin. Onun için kardeşlerim, o peygamberler nasıl Allah'tan geleni olduğu gibi iman edip şeksiz şüphesiz insanlara anlatıyorsa, nasıl ki Allah onları korumuşsa, bakın bir de bu yönünü alın, siz de nasıl şeksiz şüphesiz alır insanları aktarırsanız, Allah da onları koruduğu gibi sizi ne yapar? Korur. Allah nasıl onları aziz kılmışsa, sizlere de öyle ne yapar? Aziz kılar. Ama şu var ki, tabi buraya daha gelmemiz zor, onların başına gelen bela musibet size de gelecek. Buna hazır olmak lazım. Ama tabi daha önce bu tarafa bir talip olmakla. İşte şeksiz şüphesiz dinde uyurması gereken nasıl Resulsa ve Resul'ün gelen sözleri nasıl şeksiz şüphesiz Ebu Bekir gibi tasdik ediliyorsa ve hayata da o şekilde geçiriliyorsa, bize düşen de bu. Peki peygamberin sözünü okumazsak, peygamberin sözünü dinlemezsek amel edecek bir şey kalıyor mu? Elimizde bir namaz var, değil mi? O da canımız isterse. Bir de Ramazan geldiğinde oruç. Tabii güç yetmeyi artık nasıl ayarlıyorsa bu hacca giden insanlar. Bir de yaşlanınca, emekli olunca hac var. Yetiyor değil mi bu dinde? Demek ki iyiliği emretme, kötülüğü nehyetme neyin göstergesiymiş? Allah'ın kitabıyla haşır neşir olma. Bugün küfür, elindeki her türlü imkanı kullanarak dinini yayıp Allah'ın dinini ifsad ediyor mu? Peki biz ne yapıyoruz? Hristiyanlar çıkmış Afrika'da gezmiş, biz gitmiş cemaat tebliği kurmuşuz. Onlar tutmuş parti kurmuş, biz gitmiş Hizbut Tahrir'i kurmuşuz. Onlar tutmuş bilmem ne yapmış, biz haricileri çıkarmışız. Hiçbir zaman ortada buluşup vasat bir ümmet ne yapamamışız? Olamamışız. Bunun sebebi nedir? He? Hiç düşündünüz mü? Tasavvuf neden çıkmış? Emredilmeyen işleri yapa yapa, bakın, tasavvuf meydana gelmiş. Hadid suresini hiç okudunuz mu? Allah'tan diyor ruhbanlığı istediler, yani tasavvufu. Allah onlara emretti mi? Emretmedi. Onların istemez hasebiyle onlara farz kıldı. Çoğu da yine fasıklardan oldular. Niye? Yapmadıkları için. Bugün tasavvufa girenlerin harfiyen tasavvufun bütün şeylerinden amel etmediklerini görürsünüz. Önce hoşlarına gider, girerler, tesbihatı dahi doğru dürüst yapamazlar. Doğru mu? Bugün şeyhlerin bakın, işte gece yatakta sağına soluna kaç kere döndüğünü bilir gibi ifadeler hep bundan olmuştur. Müritlerini korkutma yüzünden. İlme baktığımızda, ilimde ne var? Allah'ın ayetlerini Resul dahi kendisi kendisine bildirilmeden anlatmıyorsa, bugün birisi nasıl olur da Allah'ın ayetlerini tevile gider? İstivaya istevla veya arşa başka veyahut Allah semadadır meselesine daha başka veya Allah'ın eli dendiğinde kudret eli gibi tevile gider. Öyleyse kardeşlerim, gelen peygamberlerin dindeki konumunu öğrenelim. Ve tutalım, bir sayfayı açın, bakın. Allah'ın yarattığı kul diye yazın. Bu kulların içinden seçilen kim? Peygamber. Peygamberi bir yazın. Peygamberi takip eden kim? Sahabe. Bunu bir yazın. Sahabeden alan kim? Tabi'in. Yani kendini düşün. Allah'tan nasıl irtibat kurulmuş? Peygamberle. Peygamber bir kul mu? Kul. Ama nasıl bir kul? Onun ağzından çıkana biz ne yapacağız? Teslim olacağız. Ama sahabedeki söz, kendi sözü ise bir insan gibi değerlendirilecek. Ama peygamberin sözü ise yine ne yapıyor? Vahiy esasına bağlı kalarak gelinecek. Peki bu esası anlamazsak, yani peygamberin dindeki yerini, sahabenin dindeki yerini, alemin dindeki yerini anlamazsak ne oluruz? Hı? Aynen şu toplum gibi olur işte. Her önüne geleni kabul eder ama aynen geçmiş ümmetlerin helakında olduğu gibi gelen emir ve nehileri kabulde bir isteksizlik, bir gayretsizlik, serkeşlik ama bunun yanında her duyduğuna meyletme, aynen küfür ehlinin olduğu gibi bir gayret gündeme ne yapar? Gelir. İşte ilimsizliğin insanı getirdiği nokta budur kardeşlerim. Yani cahil insan her zaman her duyduğuna kalbini meylettirir. Hatta gördüğü bir rüya dahi onu günlerce uğraştırır. Halbuki rüya nedir? Bir rüyadır. Peygamber ne diyor? Aleyhissalatü vesselam. Sizi diyor meşgul mü etti? Ne yapın? Omuzu çekin. Sola 3 kere tükürün diyor mu? Halen meşgul mü ediyor? Kalkın 2 rekat namaz kılın ve bunu kimseye ne yapmayın? Anlatmayın. İlim bu işte. Ama bizler yıllarca onun etkisinden kurtulamadığımız gibi hem psikolojik bunalıma girer hem de önümüze geleni anlatırız. Doğru mu? Hangisine uymamız gerekiyordu? En basiti baştakiydi değil mi? Onun için bir rüyayı ele alın ta sonuna kadar götürün. Arkadaşlık ilişkileri, dini ilişkileri, yani hepsinin kökünde yatan neymiş? Allah'ın diniyle haşır neşir olma. Allah rızası için kıssaları böyle okuyun ve peygamberlerin dindeki yerlerini düzgün tespit edin. Onların bütün hayatlarındaki önemli özellikleri çıkarın, şöyle bir yazın. Hayatta da sizin başınıza bunların belki hepsi, belki birer cüzü ne yapacak? Gelecek. İşte o zaman size dayanma gücü, işte o zaman sizin Allah'a karşı kulluğunuzu takınmada ne yapacak? Ölçü olacak. Ve bunun yanında düşünün, Eyüp Aleyhisselam o topluluğa hasta olana kadar sürekli iyilik yaptı mı? Hastalığında bir insan düşkün olur. Malı bile olsa ona fayda olur mu? Olmaz. Buna rağmen ona o düşkünlüğünde kimse el uzattı mı? Hı? Uzatmadığını nereden anlıyoruz? Ben konuşurken hiç delil istemiyorsunuz değil mi? Karısına bir döveceğim diye hastalığında bir ahdi var. Neden yaptı bunu biliyor musunuz? Hı? Yiyecek hiçbir şeyleri kalmamıştı. Kadını ne yapıyor? Saçını kesiyor. Saçını satıyor. Onun karşılığında birkaç lokma bir şey alıp yine de Eyüp'e yediriyor. Eyüp o hastalığında saçının kesildiğini görünce ne yaptın diye soruyor. Ve kıskanıyor. Kalkarsam sana 100 sopa atacağım diyor. Cibril geliyor. Şu başakları görüyor musun diyor. Evet. İşte şu kadarını avuçlayıp eşinin sırtına vurursan o da ona ne olacak? Kefaret olacak diyor. Görüyor musunuz? Yani dinde hiçbir şey ne yapılmamış? Eksik bırakılmamış kardeşlerim. Eyüp'ün zoruna gitti mi? Hı? Gitmedi. Öyleyse senin de gitmeyecek. Bunu anladınız mı? Yusuf Aleyhisselam hürken hapse girdi mi? Girdi. Senin de zoruna gitmeyecek. Onun için hangi peygamberin hangi kıssasını okursanız okuyun, bir, ilminiz artacak. İki, uyulması gereken esasları öğreneceksiniz. Üç, nasıl teslim olunması gerekiyorsa öyle teslim olacaksınız. Dördüncüsü, kardeşlerim onlar da insandı. Onlar o insanlığında neleri terk edip de Allah'a kendilerini vakfetmişse ve neticede kurtulmuşlarsa sizler de öyle kurtulacaksınız. Ama Allah'a sırt çevirirseniz, Resul'a sırt çevirirseniz aynen şu topluluktaki, dışarıdaki insanlardan bir tanesi olursunuz. Ha bunların yanında biraz çeşitli, mozaik olabilirsiniz. Ama bunun ötesinde hiçbir şey olamazsınız. Samimi kul olmak istiyorsanız onların tasdik ettiği gibi tasdik edin. Onların kabul ettiği gibi kabul edin. Onların sorguladığı gibi sorgulayın. Ve bu yakınlığı sağlamadığınız müddetçe ne okursanız okuyun bunların hiçbiri size ne yapmayacak? Fayda vermeyecek. Ne öğrenirseniz öğrenin bunlar size ne yapmayacak? Fayda vermeyecek. Onların iman ettiği gibi, teslim olduğu gibi derken, onların kardeş olduğu gibi kardeş olmayı ihmal de etmeyin. Onların kardeş olduğu gibi kardeş olmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyormuş? Hı? Şu toplumdaki kardeşlikle Müslümanların kardeşliği aynı mıdır? Onları birbirinden ayıran çizginin ne olduğunu biliyor musunuz? He? Hiç düşündünüz mü? Bunlar ancak vahyi öğrendikten sonra gündeme gelir. Vahyi öğrenen insanlarda sahabenin kardeşliği gündeme gelir. Vahyi öğrenmeyen insanlarda kesinlikle çıkar ilişkisi olur, çıkar arkadaşlığı olur ve kimin çıkarı kiminle ne kadarsa arkadaşlığı onunlandır. O çıkar yoksa arkadaşlık da yoktur. Ama vahyi öğrenen insanlarda çıkar arkadaşlığı yoktur. Kesinlikle şunu yaparsa şu arkadaşlık dostluk devam eder, şunu yapmazsa dostluk devam etmez diye bir şey yoktur. Onun için vahiyle haşır neşir olun. Vahyi öğrenin ki Allah'ın razı olduğu, razı olarak gir cennetime dediği kullardan olun. Vahiyden ne kadar uzaksanız hor, hakir ve sırtlarını o meleklerin döve döve canlarını aldığı insanlardan olursunuz. Allah subhanahu ve teala hakkıyla iman eden, hakkıyla anlayan ve ahde vefa duyan, verdiği sözünde duran samimi kullardan eylesin. Ölçüyü yakalayan, mizanı yakalayan ve dünyadaki bir otun dahi değerinin olduğunu bilip ve kendisinin de boş, abes yaratılmadığını bilen ve yaratıldığı hal üzerine amel eden Allah'ın sanma kullarından olmayı hepimize nasip etsin. Allah şuur ihsan etsin. O peygamberlerin yolunda giden sanma kullardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sormak istediğiniz varsa buyurun. Bu da böyle bir ders olsun inşallah. 3 hafta yok. 4. hafta olur inşallah. Biraz işlerim var. İşlerim olduğu için ama sizler kendi aranızda yapabilirsiniz. Şunu açıp kapatabilir miyim? Benim için işlerim var. Ama siz devam edin.